brzemienna w skutki. Taka sytuacja może się zdarzyć każdemu na wakacjach. Pakujemy plecaki, namiot już gotowy, wyruszamy w Polskę, wyruszamy na łowy. I myślę, że każdy z was już to przeżył i w czasie wakacji pół Polski przemierzył w poszukiwaniu przygód miłosnych, takich pięknych chwil i bardzo radosnych. Dużo jointów i amfetaminy, dużo zabawy i ładne dziewczyny, dużo alkoholu wieczorem przed namiotem, każdy dużo go pije. A potem seks z dziewczyną, którą poznałeś dopiero przed chwilą, do namiotu ją zabrałeś. I każdy to robi, bo wakacje są po to, żeby to robić z wielką ochotą. Lecz musisz pamiętać, że trzeba być ostrożnym, bo możesz się spotkać z wirusem groźnym, kiłą, sypem lub innym śmieciem i możesz coś głupiego zrobić w odwecie. A najgorzej to wrócić do domu z dzidziusiem, z małą Agnieszką albo Wojtusiem. A najgorzej to wrócić do domu z dzidziusiem, z małą Agnieszką albo Wojtusiem. Nad morzem czy w górach, nieważne gdzie przebywasz, zawsze jakąś dziewczynę podrywasz. A ty, dziewczyno, podrywasz chłopaka, bo na wakacjach moda jest taka i my to robimy. Co roku o tej porze jeździmy w góry, jeździmy nad morze, rozbijamy namioty, idziemy na piwo, a później na łowy puszczamy się żywo. Pakieci tak zwane pierwszej pomocy każdy z nas ma, on przydaje się w nocy. Są tu schowane kondomy kolorowe o różnych kształtach i wielosmakowe. Trzeba być ostrożnym, to pierwsza zasada. A druga to taka, że podpora odpada, bo trzeba jakimś gustem dysponować i czasem się trzeba trochę opanować. Czasem szczęście się samo uśmiecha i wtedy w nocy jest wielka uciecha. Lecz pamiętajcie, pamiętajcie głęboko, gdy będziecie to robić z wielką ochotą. Że niedobrze jest wrócić do domu z dzidziusiem, z małą Agnieszką albo Wojtusiem. Że niedobrze jest wrócić do domu z dzidziusiem, z małą Agnieszką albo Wojtusiem. Czasem ty musicie zarabiać na życie, to wtedy w przygody miłosne wątpicie. Jednak lato w końcu nadchodzi, więc korzystajcie póki jesteście młodzi. Bo to jest piękne, gdy widzisz maliny na swojej szyi i na szyi dziewczyny. Słońce, góry, las i jezioro, tutaj dziewczyny jak ryby biorą i biorą chłopaki. Nawet tępaki, bo na wakacjach obyczaj jest taki. Wszędzie gwar, na polach namiotowych, bo tutaj się kocha w warunkach polowych. Nowy dzień, nowe znajomości, nowa okazja uprawiania miłości. Duża frajda, lecz mała pociecha, gdy Bóg wynagrodzi. Ci to w dzieciach, więc posłuchajcie, posłuchajcie uważnie, bo ja się z wami wcale nie drażnię. Pakiecik pierwszej pomocy mam, wy go też miecie, dobrą radę wam dam. Najgorzej jest wrócić do domu z dzidziusiem, z małą Agnieszką albo Wojtusiem. Najgorzej jest wrócić do domu z dzidziusiem, z małą Agnieszką albo Wojtusiem.